modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, jest 19. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie, czy będzie unijny pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o Sądzie Najwyższym? Kolejne martwe foki na polskich plażach. I o tym, jak Jarocin upamiętni Roberta Brylewskiego. Na razie cisza. Komisja Europejska nie odpowiada na apele i pytania z Europarlamentu, czy skieruje do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości pozew przeciwko Polsce za ustawę o Sądzie Najwyższym. Urzędnicy w komisji mówią, że wiele będzie zależało od poniedziałkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem komisji Fransem Timmermansem w Warszawie. Z apelem o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości zwrócili się w liście do przewodniczącego komisji liderzy pięciu grup politycznych z Europarlamentu. Takie apele padały też podczas środowej debaty na sesji plenarnej. Rzecznik komisji Margarit Tiskinas, pytany o reakcję na te apele, odpowiadał jedynie: dialog jest kontynuowany z Polską. Wiceprzewodniczący Timmermans będzie w Warszawie w poniedziałek na kolejnych rozmowach. Wiadomo, że w komisji są różnice zdań, czy należy rozpoczynać postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Chce tego Frans Timmermans, natomiast przeciwny jest przewodniczący Jean-Claude Juncker, według którego to doprowadziłoby do eskalacji konfliktu. Różne opinie mają także prawnicy. Część z nich uważa, że jest za późno na skierowanie ustawy do Trybunału w trybie przyspieszonym, by zablokować wejście jej w życie planowane na 3 lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne martwe foki na polskich plażach. W ostatnich dniach na wybrzeżu Bałtyku znaleziono ich aż kilkanaście. W sprawie pięciu martwych ssaków, o których wiadomo, że zginęły z ręki człowieka, dochodzenie prowadzi prokuratura rejonowa w Gdyni. Postępowanie dotyczy uśmiercenia zwierząt. Cztery foki znalezione dziś na plażach w Ustroniu Morskim i Kołobrzegu prawdopodobnie zmarły z przyczyn naturalnych, mówi Polskiemu Radiu Koszalin Sebastian Barszczewski z Błękitnego Patrolu. Mogą być to foki, które się przypadkowo przyłowiły w sieciach rybackich lub z jakichś innych powodów, może zdrowotnych, może jakichś dolegliwości, niepełnosprawności. Ale chyba ta podstawowa przyczyna to jednak to młodzieńcze niedoświadczenie i nieunikanie różnych zagrożeń. Dwie martwe foki znaleziono też na plażach w Mielnie i Mielenku, ale według Sebastiana Barszczewskiego one także nie zginęły z ręki człowieka. Foki są pod ochroną. W Bałtyku według szacunków jest ich około 35 tysięcy. Jest skarga do Komisji Europejskiej na działania Polskiej Fundacji Narodowej. Złożył ją poseł Nowoczesnej. Adam Szłapka uważa, że są one niezgodne z dyrektywą w sprawie zamówień publicznych. Polityk złożył też w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Chce także unieważnienia umów zawartych z naruszeniem prawa. Powołanie Polskiej Fundacji Narodowej, która ma zajmować się promocją Polski za granicą, ogłosiła była premier Beata Szydło w lipcu 2016 roku. Jej szefem został Cezary Jurkiewicz. Czy w Polsce jest stosowane prawo zapewniające równość płci we wszystkich dziedzinach życia? Dlaczego są tak duże różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn? Te i inne sprawy będą przedmiotem 10. Kongresu Kobiet, który w weekend ma obradować w Łodzi, mówi Dorota Warkomska, prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Niezwykle ważne jest, by kobiety były aktywne politycznie. Będziemy apelować do wszystkich kobiet o to, żeby chodziły na wybory, żeby nie oddawały pola, bo nie pójście na wybory oznacza, że ktoś inny podejmuje za nas decyzję. Obradom będzie towarzyszyło hasło wszystkich praw całego życia. Organizatorki zaczerpnęły je od Polek walczących 100 lat temu o prawa wyborcze. Polska żegna dziś postać wyjątkową, która oddała ojczyźnie życie, talent i serce. Napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości pogrzebowych Barbary Wachowicz, biografistki, pisarki, harcerki, która spoczęła w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach Wojskowych. Kilka godzin wcześniej na tym samym cmentarzu został pożegnany Robert Brylewski. Współzałożyciela rodzimej sceny muzyki reggae i punk żegnali rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata kultury. A Jarocin zapowiada, że go upamiętni. Organizatorzy tegorocznego festiwalu zapowiadają specjalny koncert na cześć zmarłego muzyka. Z zespołem Wojtka Mazolewskiego wystąpią przyjaciele Roberta Brylewskiego, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Michał Wiraszko. Poszerzymy o program poświęcony Robertowi i zbudowany na jego muzyce. Dojdą do składu najprawdopodobniej Darek Malejonek i Tomek Lipiński. Chcemy temu koncertowi nadać wymiar szczególny, oprócz tego akcje towarzyszące. Będziemy go wspominać w każdy możliwy sposób. Na przykład powstanie mural poświęcony Robertowi Brylewskiemu. Wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor kilka miesięcy temu został dotkliwie pobity na warszawskiej Pradze w swoim własnym mieszkaniu. Od tego czasu miał kłopoty ze zdrowiem. Zmarł w szpitalu po kilku tygodniach śpiączki. Miał 57 lat. Sprawę bada prokuratura. I jeszcze jedna informacja w tym serwisie. Moskwa nie wyklucza, że latem może dojść do spotkania prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa. Mówił o tym dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej o takiej możliwości wspomniał prezydent Trump w amerykańskich mediach. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Dwa spotkania z trzech zaplanowanych na dziś już za nami. W grupie A Urugwaj wygrał z Egiptem 1-0. Decydujące trafienie padło tuż przed końcem meczu. To była 89. minuta. Do dośrodkowania Sancheza najwyżej wyskoczył José Jiménez i pewnie trafił głową tuż obok słupka. W drużynie Egiptu nie zagrał leczący uraz Mohamed Salah. A w grupie B mecz zakończył się dosłownie kilka minut temu. Maroko grało z Iranem. Tu także wszystko decydowało się w samej końcówce i to był dramat jednej z drużyn. Której? O tym Adam Malecki. Witam Cię, Adam. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście faworytami w tej grupie są Hiszpania i Portugalia, dlatego też zarówno Maroko, jak i Iran liczyły na zdobycie cennych punktów w bezpośrednim starciu. Ta sztuka udała się Iranowi i to w samej końcówce, kiedy wydawało się, że w tym meczu już nic się nie zmieni. Dośrodkowanie z lewej strony w polu karnym, wielki tłok, wielkie zamieszanie i ku rozpaczy całego Maroka odnalazł się w tym zamieszaniu Aziz Bouhadous. Jednak ta rozpacz polega na tym, że to był gol samobójczy. Rozpacz Maroka, ale radość wielka Iranu. W samym meczu było dużo walki, mniej sytuacji bramkowych, no i właśnie do tej chwili, do samej końcówki, kiedy gol na 1-0 daje Iranowi bardzo dobre wyjście z grupy i może jest szansa na najlepszy wynik w historii, czyli właśnie wyjście z grupy. To było najlepsze zadanie, które udało się tej drużynie wykonać. To samo dotyczy Maroka. Oni w 1/8 finału zagrali w 1986 roku. Powtórka z Meksyku wydaje się jednak w tym przypadku mała realna. Bardzo dziękujemy. To Adam Malecki z Rosji. Za godzinę, jak mówił Adam, szlagier mundialu, czyli pojedynek drużyn zaliczanych do kandydatów do podium tych mistrzostw. Portugalia zagra z Hiszpanią. I teraz jeszcze informacje spoza mundialu. Tenis. Łukasz Kubot jest już w półfinale turnieju deblowego na trawiastych kortach w Den Bosch w Holandii. Oczywiście Polak gra z Brazylijczykiem Marcelo Melo i wygrali świetnie, pokonując gospodarzy Anrensa i Middelkupa 2-1 w setach. Choć tiebreak bardzo wyrównany 10-8. W następnym meczu Kubot i Melo zagrają z parą brytyjsko-chorwacką Dominik Inglot, Franco Skugor. Natomiast do półfinału debla turnieju na trawie w Nottingham awansowała Alicja Rosolska, która gra z Amerykanką Abigail Spears. O finał zagrają z Amerykanką Desiree Krawczyk i Meksykanką Julianą Olmos. Przypominam fanom siatkarzy, że to dziś kolejny mecz w Lidze Narodów. W Chicago nasi zagrają z Iranem. To pierwszy mecz czwartego turnieju, w którym grają także Amerykanie i Serbowie. Początek meczu pół godziny po północy. Po słonecznym dniu, pogodna noc, przelotne opady tylko w Karpatach i na północnym zachodzie, ale w wielu regionach mgła. Będzie od 9 stopni na Podhalu do 15 na Mazowszu. A sobota będzie pełna słońca, pokropi na wschodzie i północy, na południu zagrzmi ciepło, ale nieupalnie. Od 19 stopni nad morzem do 27 na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Na początek Senegal. To z Lwami Terangi Polacy zagrają w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w Rosji FIFA 2018. Obie drużyny są głodne sukcesu, bo wracają na mundial po kilkunastu latach przerwy. Zapraszamy we wtorek na specjalną 3-godzinną audycję. Zaczynamy kilka minut po 16. Zapowiedź spotkania i relacje do ostatniego gwizdka prosto ze stadionu w Moskwie. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Motorola G6 Play z pojemną baterią. Zapłacisz tylko 799 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Media Markt, precz z nudą! Leclerc. Na zewnątrz temperatura rośnie, a ceny wody Arctic Plus w Leclerc spadają. Najlepszy sposób na orzeźwienie latem. Woda Arctic Plus za jedyne złoty 49. Leclerc. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Kiedy masz ochotę na smakowitą promocję, przyjdź do Biedronki. Teraz świeżą łopatkę wieprzową bez kości, pakowaną próżniowo, Kraina Mięs. Dostaniesz taniej o 38%. Za jedyne 7,99 za kilogram. A słodkie winogrona jasne, bezpestkowe, kupisz w supercenie. Tylko 9,99 za kilogram. Taniej o 33%. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Dla nas kobiet każdy dzień to wyzwanie. W pracy, w domu, na siłowni dajemy z siebie wszystko. I kiedy dopadnie nas ból brzucha, nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i ciężkimi zakupami. Boli cię brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan, marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład karkówkę wieprzową w marynacie marki Grill & Fun. Aż 47% taniej, 9,90 za kilogram. Tylko 9,90. Oraz Pepsi, jedynie 9,96 za 4-pak. Tak, tylko 9,96 za 4 dwulitrowe butelki. Lidl. Więcej na radość z życia. Spiesz się do Obi. Tylko dziś i jutro. Farby i akcesoria malarskie 15% taniej. Skorzystaj z okazji przed wolną niedzielą. Obi, bo warto. Szczegóły akcji w regulaminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 12 minut po godzinie 19. Dzisiaj historyczne 1898 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Mój adres: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona informuje Państwa o wszystkim, co się dzieje. polskieradio.pl/trójka. I przy okazji, jak zwykle na początek, polecam Archeo. Tam odnajdą Państwo stare notowania naszej listy. Między innymi notowanie 61. Uwaga, z 18 czerwca 1983 roku. 35 lat temu na liście było tak. Na szóstym Mike Oldfield, na piątym Robin Gibb, na czwartym Manam, na trzecim Classics Nouveau, na drugim Republika i na miejscu pierwszym... byś nie chciał i tak znajdą sposób, na swej władze położą nieraz. Choć to fizyce wbrew, wskazówka to ma się mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Mniej niż zero. Myślisz może, że więcej coś znaczysz, bo masz rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy zaliczona matura na pięć. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś wart mniej niż zero. Mniej niż zero. Kiedy kilka dni temu dostałem wiadomość, że naszym gościem dzisiaj będzie Jan Borysewicz. Dzień dobry. Witam się, Marko, witam państwa. To wiesz co, nie pamiętałem tego, że to dokładnie 35 lat temu, co do dnia praktycznie ta piosenka była na pierwszym miejscu. Ja tym bardziej, no. Uśmiechałeś się do tych wspomnień teraz tutaj. Teraz słuchaliśmy tego. Rozmarzyłem się, no bo to jest niewiarygodne. 35 lat, po 35 latach słucham utworu, który był na pierwszym miejscu tyle lat temu, a teraz... No właśnie, napisała pani Anna, ten moment, kiedy włączyłam magnetofon, żeby nagrać mniej niż zero z listy, należy do tych, które pamiętam, jakby to było przed rokiem. No niestety to tak jest, to że czas tak przyspiesza, jest, prawda? Tak. A ja ci powiem, że te piosenki, myślę, że kilka lat temu, kiedy sięgaliśmy po nie, to one brzmiały troszkę jak z archiwum. A teraz to znowu brzmi bardzo dobrze, czyli to jest coś takiego, że to koło się toczy i nagle wracają mody na te brzmienia i na takie granie. No wiesz, tak mi się wydaje, ponieważ z tego, co widzę na rynku, dużo młodych ludzi właśnie sięga po takie brzmienia właśnie sprzed, czy my jesteśmy tacy retro trochę, no mówmy się, ale z drugiej strony ja podchodzę tego do tego podchodzę bardzo poważnie do grania muzyki i cały czas jakby jestem w tym takim szwungu, to znaczy cały czas mam tyle energii i chce mi się pracować i wydaje mi się, że nagranie takiej płyty jeszcze raz na nowo spowoduje to, że być może nową płytę, którą będziemy razem tworzyli z Andrzejem Mogienickim znowu, okaże się, że po prostu znowu będzie dużo numerów do lansowania. No właśnie, spotykamy się dzisiaj, dlatego że dzisiaj jest premiera płyty waszej nowej, Lady Punk 1, Lady Punk i goście właściwie. Tak. To jest niesamowita rzecz. Udało wam się stworzyć rzecz niesamowitą. Myślę, że więcej będziesz opowiadał jutro u Piotra Meca w liście osobistej, ale kilka takich refleksji na szybko. No bo to jest taki pomysł, że różni artyści zaproszeni przez was śpiewają te piosenki jakby na nowo, a wygracie je na nowo, to znaczy... Jeszcze raz weszliśmy do studia i nagraliśmy na żywo. To jest coś niesamowitego, wiesz, bo od razu jakby wracają wspomnienia, wiesz, sprzed 35 lat, jak to się nagrywało. Wiesz, ja w życiu nie przypuszczałem, że coś takiego wpadnie mi do głowy, żeby coś takiego zrobić. Natomiast uważam teraz, że to jest świetny, że to był świetny pomysł i zaproszenie tak znakomitych gości do tego projektu. Okazało się, że ta płyta może na nowo zaistnieć. Tak, po prostu. No zwłaszcza dla młodszych ludzi. No są... wszyscy ci, którzy ją znają z tamtych lat, też sobie ją kupią, ale ci młodzi kupią ze względu na organka, ze względu dokładnie na... Dokładnie, tak. Na Kasię Nosowską. Kasię Nosowską, na Kasię Kowalską. Na Zalewskiego, tak, no bo wspaniali są goście. Natomiast bardzo miło wspominam to, że w zasadzie każdy z tych gości, który został zaproszony, bardzo chętnie przystał na zagranie, wzięcie udziału w tym projekcie i co też dla nas było bardzo miłe, przede wszystkim dla mnie, że jakby ci ludzie się też wychowali na tej muzyce i oni przychodzili nie z kartkami do studia, wiesz, i patrzyli, jakie słowa mają zaśpiewać, tylko po prostu mieli w głowie znają te teksty. Tak jak ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, więc to było wspaniałe. I musimy sprostować jedną rzecz. Ja powiedziałem, że mieliście 6 numerów jeden z tej płyty. 7, bo Someone's Around the Corner to przecież jest pokręciło mi się w głowie. No tylko nic, tylko się cieszyć, 7. Marku. No. Na dodatek wyliczyłem, że 13 utworów jest, bo są takie te dodatkowe, prawda? Tak. No to 11 utworów z tych 13 było na liście. To żaden Michael Jackson, ani Bruce Springsteen, ani Janet Jackson. Te amerykańskie rekordy się kładą. Wow, 11, czyli jestem wielki, tak? Jesteś wielki. 11 utworów. To jest bardzo miłe. Wiesz, to się chyba rzadko zdarza, żeby faktycznie z jednej płyty... Właściwie mogliście napisać tutaj Lady Punk 1, Greatest Hits. Bo to właściwie są same utwory. No to jest trochę inaczej, wiesz. To wiele powodów było, żeby taką płytę nagrać jeszcze raz. Chcieliśmy jakby takie... urodziny, wiesz, no mamy 35, więc chcieliśmy to jakoś uczcić po prostu w taki sposób, że wydajemy tą płytę. To, że też chciałem, żeby muzycy weszli do studia i spróbowali właśnie zagrać, chciałbym, żeby zobaczyli, jak te utwory się grało 35 lat temu, ile tam jest energii na tej płycie. Bo nawet powiem ci, że coś takiego, że zakłócenie porządku, które tutaj nagrywałem, musiałem do tego podchodzić 6 albo 7 razy i nie wiem, czy do końca nie zagrałem tego utworu, ponieważ tam jest tak technicznie szybko grane, że już mi ręka nie wyrabiała, wiesz. I faktycznie ja się cały czas uśmiechałem, jak grałem te numery, że tempa, które tam narzuciłem, wiesz, to jest świetne właśnie, bo przez te tempa ta płyta właśnie miała tyle energii w sobie. Ta płyta przez rok była w kawałkach na liście przebojów Trójki. Gratuluję ci i pomysłu tego, żeby zaprosić gości i gości również i więcej jutro u Piotra Meca. A teraz będziemy mieli muzyczną premierę. To jest pierwszy singiel. Maciej Maleńczuk nie miał problemów? Absolutnie nie. To był jedyny człowiek, do którego wiedziałem, że ma pójść ta piosenka. Tańcz, głupia, tańcz. Naszym gościem był Jan Borysewicz. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam wszystkich. Lady Punk's a crowd. Tak, to będzie w zestawie do głosowania na nową listę Tańcz, głupia tańcz, Lady Punk i Maciej Maleńczuk. A Janek nie musiał zapraszać Ediego Van Halena. Brzmiał tutaj w tym utworze, no, po prostu genialnie. A proszę koniecznie szybciutko nabyć tę płytę dzisiaj premiera i posłuchać, jak Zamki na piasku zaśpiewała Kasia Kowalska. Kurczę, blady. Kasia miała 2 dni temu urodziny. Wszystkiego najlepszego. Michał mówi, że zdążymy z poczekalnią. 1898 notowania listy przebojów. No to lećmy, bardzo proszę. New Light, nowe światło. John Mayer, to jest nowość na miejscu 50. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talking and you walk away. Myślę, że to nie wejdzie, a jednak proszę bardzo, New Light, John Mayer, w tym tygodniu nowość na miejscu 50. 49. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę, czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona, skalę. Reduta Ordona, Hajdamaki, Andrzej Stasiuk w tym tygodniu na miejscu 49. To jest 1898 wydanie listy. To była jedna z naszych piosenek dnia. Gabakulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. 48. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień. Kiedyś Ewa Bem, teraz Gabakulka, tym razem z Warszawską Orkiestrą Rozrywkową. Miłość jest jak niedziela, to jest nowość na miejscu 48. 47. Mgła była taka, jakby ktoś wymazał gumką świat. Mogłeś popłynąć gdzie chcesz, niewiele widząc lecz. Pierwszy raz słysząc siebie, pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Pamiętasz, że bez miłości ty jesteś przecież tylko nazwą, zlepkiem paru cyfr. Nowy singiel Various Monks też w zestawie do głosowania dzisiaj się pojawi o 22:00. Mgła nad Warszawą, Kasia Stankiewicz na 47. 46. Skąd ten dym, że nie pod skórą ciosy wzplot? Pożar w komorach, długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w dróg. Żądła spod powiek, Christi kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Leski, skąd ten wir? Dwa do góry na miejsce 46. To jest 1898 wydanie listy. Tak wiem, dzisiaj część z Państwa pewnie wybierze mecz. Od 20:00? No ale my też będziemy podglądali. Wilki. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna. Ja kontra ja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły ja.

car mixed with gasoline. Linger in the summer air. Road songs full of a dream that came true. Road songs full of a. There's forever wanting more. Trapped in the groove of each other. Head off to a faraway shore. Wrong. Przepraszam. Road Songs for Lovers, Chris Ria. Misiek powiedział, że się zmieści wszystko, ale jak się nie zmieści, to w drugiej godzinie, albo w trzeciej, albo w czwartej. Na 41. Chris Ria. No właśnie. Ci, którzy wybierają się na koncert Santany w Oświęcimiu, stoją na A4 i mówi, że 3 godziny jeszcze do Oświęcimia. Tak utracił dziecko swe. Jeden błysk, koszmarny sen. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Tak utracił matkę swą. Jeden huk, urwana dłoń. I gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się. I gdy winnego nie dosięgniesz, nie. Kto jest winien, to wszystko przez Michała. Illusion na 40 bez zmian. Za to teraz Kim Wilde, Candy Crush, 3 do góry na miejsce 39. Kim Wilde normalnie na liście, Candy Crush w tym tygodniu na miejscu 39. Czarny, 38, Natalia Przybysz. Nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam. Natalia Przybysz, Czarny, minus 3 dzisiaj na miejsce 38. Tak to bywa na liście, są utwory, które spadają, ale jeszcze będzie parę ładnych niespodzianek za momencik. Na razie jest Lunatic Soul na 37. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Over, no more pain. You took the

właśnie, dopiero teraz koleżanka Goldfrapp, a wcześniej Dave Gahan, Ocean, 4 oczka do góry. A miało być dzisiaj już pierwszej 30. Wszystko się nie zmieści. Samurai Cop, Oh Joy Begin, Dave Matthews Band. Piotrek za tydzień będzie zapowiadał te piosenki w pierwszej 30, choć kto wie, Samurai Cop, Oh Joy Begin, Dave Matthews Band, 6 do góry na miejsce 32. No a tu na 31 utknęli Arctic Monkeys, Tranquility Base, Hotel and Casino i to jest poczekalnia 1898 listy.